Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. A landlord's daughter! A landlord's daughter! Hjertelig velkommen til den lokale puben The Mouse and the Hostess. Det er fortsatt lov å røyke på The Mouse and the Donkey. Og hjertelig velkommen til utesending her med radioresepsjonen. Velkommen skal dere være alle som lytter til vårt program. Hei! Sving selv, folkens! Skål! Det er en glede for meg å introdusere Bengaren, Pingla, Linseprinsen, Brille Jesus, Søviknes, Lunge Trondheim. The Landlord's Daughter! The Landlord's Daughter! Jeg fikk ikke fortsatt Mr. Burgundy og Kjekken, eller som han egentlig heter, Herr Tore Sagen. Tusen takk for det. Hyggelig å være her på The Mouse and the Donkey i kveld. Og så er det en glede å introdusere gammeren, andreeksperten, like den porøse Palmer, Goff B, jødekongen, jødenes konge, finansbjørte, Dr. One-Liner, Bjørte Pølsjøster! Tusen takk, tusen takk. Og den største gleden av dem alle er å introdusere meg selv, nemlig programleder, ansvarlig redaktør og redaksjonssjef, Steinar Sagen, alias Tjukken, sexklubben Basse, bollekongen og fribryteren! Hey! Skru av den musikken. Vi har jo den musikken og den stemningslyden bak for å altså det skal virke som vi har en god fredag, at det skal være en sending direkte fra den lokale puben, Mouse and Donkey. Men det er jo bare en illusjon, selvfølgelig. Ja, det er det. Kan jeg bare få si at for dere lyttere som aldri har vært borte i radiomediumet før, som har bare holdt der foran fjernsynsapparatet, MP3-spilleren og så videre, og funnet ut at jeg har lyst til å bruke radioen som underholdningsmedium, så kan jeg si at den lyden fra puben, det kalles på fagspråket contentum. Du er så vis. Bar/pub contentum. Du er jeg har ikke lyst til å opponere eller være vanskelig allerede så tidlig i høstens radioresepsjonssendinger, men jeg vil heller kalle det musikk, jeg da, eller musikkunderlag. Gjør det enklere for folk da, fordi folk har jo et forhold til musikk, og ikke til contentum, som du kaller det, Bjørte. Og det synes jeg tror jeg ikke det er noe ord, faktisk, egentlig. Det er kanskje bare et ord som eksisterer innenfor NRK. Men uansett, hjertelig velkommen til spøk- og satireprogrammet Radioresepsjonen, som i hele høst skal ha fått ny sendetid. Det er viktig å få med seg. Vi sender altså i dag fra klokken 16, fredag klokken 16, til klokken 18, altså 2 timer med Radioresepsjonen en fredag ettermiddag. Det skal ikke være mulig. Og ikke nok med det, folkens. I morgen er det lørdag, og da har vi også sending fra 16 til 18. Det skal heller ikke være mulig. Det skal i hvert fall ikke være mulig. Men prikken over i-en da, folkens, er at på søndag så sender vi jagu fra 16 til 18 da også. Det skal ikke være mulig! Så det skal jo bli en del til glede. Ja. Å sende disse dagene, det blir morsomt. Og Bjørte, du rekker din tynne gamle finger i været. Ja, for det er en ting som jeg lurer på, som kom brått på meg også, og det er det at jeg var ikke klar over at vi var et satireprogram. Nei, det, vet du hva, jeg håpet at du skulle begynne å merke det. For jeg tenkte, nå skal jeg prøve å si satire, og så skal jeg se hva dere sier. Ja. Det er helt riktig som du sier, det er ikke et satireprogram, men Nei. Det er et spøkprogram. Men det er ikke noe med det at vi har fått ny sendetid og skal sende mye lengre hver gang, at vi må da putte faktisk litt satire. Satire er så godt ord, synes jeg. Det er veldig lett å ty til satire, og når man har så mye sendetid, så er man nødt til å fylle med noe, og satire er alltid så enkelt. For eksempel politikere da, så kan man parodiere politikere, for eksempel, det er jo satire. Ja. Og da tar du en liten egenskap ved en politiker, for eksempel Siv Jensen, hun har en litt skjærende stemme, og så gjør du den egenskapen stor, og så ler folk av det. Ja. Jeg synes jo at satire er den enkleste form for humor. Mange tror at underbuksehumor og litt sånn grisehumor er det enkleste. Det er veldig ganske. Satire er så lett. Det er så lett at vi holder oss... Var du også for god for det? Bjørte, du tok mine ord og puttet inn den gamle munnen din og spyttet ut igjen. Det var det du gjorde. Ja, men så koselig. Da har vi funnet ut av ting. Vi er ikke et satireprogram. Vi er mer et... Sitar. Et spøkeprogram. Spøk og... Nei, et lettbeint underholdningsprogram er det. Stemmer. Jeg kunne ønske at vi var et sitat. Nå tok du munnen min full av dine ord, og det var ikke godt. Nei, det smakte guffen. Det smakte godt. Ikke godt. Men det jeg skulle si, hvis du er ferdig, Bjørte. Ferdig. er at man kan sende tekstmelding til radioresepsjonen. Det synes vi er veldig, veldig bra. Og det du gjør da er at du sender en melding til 1987 og bruker kodeord resepsjon. I dag så skal vi også ha den jamaikanske one-liner-spalten vår, som dere kanskje kjenner fra før. Så send oss dine one-linere. Ikke legg så mye vekt på det jamaikanske. Ja. Men, det er mer innpakning, mer form som er jamaikansk, mens innholdet er egentlig bare vanlig one-liner-materiale. Stemme på en prikk, det, Tore. Mm-hmm. 1987 kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Da er vi godt i gang, da. Mm-hmm. Oi, det er to timer, det, jeg merker det blir lenge. Fabelaktig. Ja, ja. Vi skal høre LDN, dette er Lily Allen, her på NRK P3, det må vi også si. Ha det. Ha det. Ikke, det er ikke ha det. En fisker, da. Ja. Nei, ikke fisker. Radioresepsjonen. Det var Lille Jalen med LDN i radioresepsjonen på NRK P3, og det varmer min klammepung å se at det kommer inn såpass mange one-linere fra diverse enkeltpersoner og one-liner-verksteder der ute. Det er veldig, veldig hyggelig. 1987 kodoresepsjon. Vi skal til den jamaikanske one-liner-spalten litt senere i sendingen. Og vi har jo en tradisjon på å fortelle hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. De som hørte på oss i sommer og de som hørte på oss tidligere vet jo dette. Og det er en spalte vi kommer til å holde på, til tross for at vi har fått nye sendetider. Mm. For nye lyttere så vil nok antageligvis dette komme litt brått på. Ja, fordi vi ikke sa siste 24 timer, hva er det for slags spalte? Mm. Jo, det går kort og godt ut på at vi snakker litt om hva vi som mennesker og radiopersonligheter har gjort i løpet av de siste 24 timene. Mm. Enkelt og greit. Det er ikke noe prisvinnende konsept i det hele tatt, men alle ting kan ikke være prisvinnende heller. Det er viktig å ha en viss dynamikk i sendingen. Mm. Jeg vet ikke om det er noen av resepsjonistene som har lyst til å starte i dag. Er det jeg som har lyst til? Jeg har i hvert fall lyst til det. Ja. Jeg har alltid, godt å vite. Hva jeg har lyst til? Lyst til å starte, men det blir aldri meg. Ja, for jeg har også lyst til å starte. Mm. Så men vi kan godt begynne med deg, altså, Bjarte Paul. Er det sant? Ja, det er sant. I går så lagde jeg middag. Fantastisk. For egen maskin og hånd. Oi, sånn. Hei, sånn. Egen maskin. Ja, jeg lagde en rett som jeg har laget tusenvis av ganger før, som består av tunfisk og nudler. Men i går så var jeg så kreativ at jeg bygde ut denne eneboer... retten. Ja, vel. Og det bygde den ut med rømme. Oi, sant. Og purreløk. Oi, sant. Purreløk, det er jo fantastisk. Hei, sant. Så da blir det en ekstra litt spice. Jeg er ikke så glad i for mye avansert krydderier, men purre, det ga mer smak. Kan jeg fortelle en liten fun fact om purre? Ja, takk. Hvis du er glad i purre, og det vet jeg at mange er, altså før så var purre litt sånn ekkel grønnsak, som ikke så mange satte pris på, men nå er det flere og flere som begynner å like purre. Og vår felles mor, Tore, hun oppvarte purre i fryseren. Det stemmer. Hun kuttet opp purre, hadde de små sånne Tupperware-bokser. Du har ferdig oppskjert purre. Kjekt når du for eksempel skal lage en thai-rett, og så bare slenge litt purre oppi. Det helt syke her er at min mor gjorde akkurat det samme. Nei. Det skal ikke være mulig. I applaud you, fru Kjøstheim. Men min mor lagde aldri retter fra Thailand, men hun pleide å ta opp en boks med frosne purreskiver når hun lagde pizza på lørdagskvelden. Ja. Men min historie stopper ikke der, selv om du avbrøt din gamle rugalemmer. Fiffen som så. Ja, fiffen som så, skjønner du. Fordi vår mor liker også å servere sandwich, denne isen som er mektig populær. Det har vært populær i sommer, har vært populær i 25 år i hvert fall. Det som er en form for kjeks over og under, og så slikker man rundt kantene i begynnelsen når det begynner å smelte. Ja, kjeks skal vel være sprø. Det er ikke det. Er det et kriterium for kjeks? Jeg hadde ikke slått opp, skjønner du. Nei, jeg har det nemlig foran meg her på dataskjermen. Men den oppvarer da sandwich-is. Jeg kjøper pakninger på 10. Og det som er når du oppvarer purre og sandwich i samme fryser, så vil det smake purre av sandwichen. Er det sant? Og uten at det er noe direkte kontakt mellom purren og sandwichen. Nei. Men det, altså lukten av det, det trekker inn i sandwichen og lager da en purre smak. Jeg skjønner. Er ikke det litt ekkelt? Så det var jo 10 sandwiches rett ut av vinduet, det. Ja, for den som ikke liker med purre smak, da. Ja, heldigvis så er det ikke andre veien at det smaker sandwich av purren. Men jeg hvis jeg ikke tar mye feil her, så er jeg sikker på at Brødrene Sagen klarte likevel å presse ned disse sandwichene med den purre smaken. Det er sant, det er sant. Ja. Jeg synes også, hvis jeg kan få lov å kommentere det du har gjort de siste 24 timer, Kjøstheim, så legger jeg merke til at du spiser veldig ofte mat som kroppsbyggere spiser, tunfisk og nudler og sånne ting, og selv om du nå har lagt om til litt kroppsbyggerstil rent klesmessig også, så skjønner jeg ikke, hvorfor bygger du ikke kropp når du først spiser denne maten? Det har vist seg, jeg er enig i alt du sier, du har rett på alle punkter, det viser seg faktisk at når min kropp har kommet opp i den alderen den har kommet opp i, 40, ja. Så går det faktisk ikke an å bygge denne kroppen videre. Nei, men du prøver allikevel. Jeg prøver alt jeg kan. Men det som vi må forklare litt om klesstilen til Bjørte. Den det går med tighte skjorter som strammer over bicepsene. Gjerne hvite som du kjøper i trepakning. Ja, litt rocka, tøft. Man kan se konturene av det som kanskje en gang muligens har vært et vaskebrett. Det har jeg aldri vært. Nei, og så ser man jo også arrene på overkroppen din, som du har fått gjennom diverse slåsskamper og sånn. Også gjennom, for det så tight. Ja. Tore, vi går over til deg, vi. Ja. Hva har den unge trollmannen opplevd de siste 24 timene? Jeg var så heldig i løpet av siste døgn at jeg klarte å dra på meg en parkeringsbot her på NRKs egne parkeringsområder. Nei, nei, nei! Og grunnen til det var at på NRKs parkeringsområder så er det et blått skilt hvor fast ansatte får lov å parkere, og jeg klarte da å komme litt for sent på jobb i går, så det var ikke ledig der hvor jeg skulle ville parkere. Så jeg måtte velge et annet sted, men der var det også blått skilt, så jeg trodde, ja, ja, dette tilhører vel også NRKs parkeringsområde, men det viste seg at det var utelukkende for servicebiler som var tilknyttet NRK, for eksempel Sønico. Du får det til å høres interessant ut, fordi du snakker såpass tydelig og høyt. men det er helt greit. Altså, alt må ikke være stand-up-comedy. Nei, det sparer jeg til en god stund. Men det er viktig, som jeg nevnte innledningsvis, det å ha dynamikk i sendingen. Ja, vel. Men kan jeg komme inn på her? Som jødenes konge, så må jeg bare si at dette vekker assosiasjoner til gamle dager. For NRK driver rett og slett en seleksjon der de fastansatte stiller seg opp med sine biler på en rekke, og de freelancerne og vikarene må stille seg opp med sine biler på en annen rekke. Ja. Det er jo også en annen ting som er litt morsomt med det med NRK, at de som da ikke er fast ansatte, hvis de for eksempel, eller hvis en fast ansatt gjør noe galt, for eksempel stjeler en pakke med krutonger fra kantina, akkurat, så er det standrett. Det betyr at en eller to freelancere vil da bli skutt på gårdsplassen. Ja, hvis en fast ansatt gjør det, ja. Ja, hvis en fast ansatt gjør det. Og vi er heldigvis alle tre fast ansatte. Ja. Hvis jeg kan bryte inn, så må jeg bare si kort hva jeg gjorde i går. Begynner å dra ut, men ja vel. Jeg vet, det er kanskje ikke min feil. Men i hvert fall så lagde jeg brød i går. Fabelaktig. Og min brødbakkemaskin. Det skal ikke være mulig. Nei, brødbakkemaskinen min. Og man heller jo opp i disse ingrediensene. Og så stod jeg og drakk litt importøl. Og koste meg med det. Tenkte jeg heller litt. Hørte du på brasiliansk funk også? For det er ofte noe man gjør når man drikker importøl. Jeg gjorde det. Ja. Jeg gjør det, jeg er hipp nå. Jeg har blitt hipp. Og så helte litt sånn San Miguel opp i brøddeig. Brød ble litt vått, men fryktelig godt. Oh. Takk for meg! Jeg heter Steina Sagen. Vi skal høre en låt fra... Hva heter du? Steina Sagen! Hey! Og du er på radioresepsjonen på P3. Vi skal høre litt musikk også, mellom alt pjatet vårt. Dette her er Moving Ooze og låta... ja, den heter Minister of Love. Minister? Nei, Minister. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Det var ingen ringere enn Blur med Country House her i Radioresepsjonen på NRK P3. Før det, Moving Ooze, Minister of Love. En fredag ettermiddag. Håper du har en fin dag der ute, hvor enn du måtte befinne deg. Det er sikkert mange som sitter og hører på Radioresepsjonen og har litt sånn forspill og fyrer på øl og narkotika og skal ut og kose seg på byen i kveld. Vi håper jo det da. Eller i sentrum. Vi håper jo at vi kan være en slags sånn bakgrunnsstøy på ditt forspill. Og kanskje hvis du er alene og har det litt trist, ikke har noen venner, så kan vi være dine tre joviale idioter på radio, radiovennene. Eller vi kan være ditt contentum. Ja, ikke sånn. Eller bakgrunnslyd. Bakgrunnslyd, ja. Jeg har alltid lurt på hvem som er den mest rusede personen som hører på radioresepsjonen akkurat når jeg sitter og snakker. For det, når man er veldig ruset, så er man ofte har et veldig ironisk forhold til alt man hører. Ja. Så jeg tenker, hvordan var det, vet du det? Plukket det opp på film og annen populærkultur. Hunch? Hunch. En vanlig hunch. For da tenker jeg, da ler det sikkert ironisk av oss, tror du ikke? Jo. Vi er jo ganske ironiske selv også, jeg har merket det siste. Ja. Selv om vi prøver å være så oppriktige og hyggelige og straightforward som mulig, så høres vi noen ganger ironisk ut, spesielt du, Tore. Hvor rusa tror du den mest rusa personen som hører på radiosfronen akkurat nå er? Jeg tror junkies midt i Oslo-gryta kan høre på. Ja, for vi sender jo også utover Jernbanetorget på store høytalerstativer. Det er vi ikke, men vi kan, det er en bra tiltak. Junkies benytter seg også veldig ofte av podcast. De gjør det, ja, fordi de får ikke sant? De fikser ikke et sånt tidspunkt sånn, presis klokken 3:03, så de hører på. Det fikser ikke. Det er lite av god podcast og rollerblades, som er den nye trenden blant narkomane nå. Det er det jeg digger. Det er det jeg digger mest av alt. Det gjør den. Men det er satire også. Ja, det er også satire, så da er det greit. Og spøk. Vi takker igjen for at dere er så aktive og sender sjamerikanske onlinere til oss. 1987 kodord er resepsjon, og til vår e-postadresse rrkrøllalfa.nrk.no. Fortsett med dette. Det koster forholdsvis lite å sende disse tekstmeldingene i hvert fall. Og e-post er jo gratis hvis du ikke da tenker på at du betaler abonnement for bredbåndet ditt. Men det gjør man gjerne. Ja, men drit i det. Vi skal snart møte en kis som heter Chris. Ja da, han heter Chris Topstad, og han har i mange år drevet med drinkmikser. Han er en bartender egentlig, og han vil gjerne gjøre stor stas på det, fordi han... Han vil veldig gjerne bli kjent for å mikse drinker, ja, som dere har sett for eksempel på lokal-TV og så videre. Ja vel. Du kjenner han det beste, Tore. Det blir spennende å høre hvordan det går med Chris. For, ja, det blir veldig spennende å høre. Han er litt bekymret for han, rett og slett. Ja. Vi setter i gang en melodi. Dette er Dylan Mondegreen. Han heter egentlig ikke det, han heter Børge. Det ligner jo ikke det hele tatt. Hvor kan han fått det fra? Kan ikke slå gjennom internasjonalt, det heter Børge, dessverre. Dette er Dylan Mondegreen med låta Wishing Well. Den er norsk, og ja, den er ganske fin. Ja, den er kjempefin. Ha det. Radioresepsjonen. Det var Dylan Mondegreen med Wishing Well. Det er veldig vanskelig å si well. Ja, vanlig norsk uttale er jo Wishing Well. Bare hør hvor dumt det ser ut. Si det en gang til dere. Wishing Well. Wow. Wishing Well. Si bare well. Well. Du hørte det. I talk Thai very well. Du er ganske flink da. Ja da, Bjarte har godt språkøre, det har han alltid hatt. Ja. Wishing well. Dylan Mondegreen var det, Børge Silnes, flink fyr. Og jeg tenker, jeg har lyst til å spørre han egentlig, hvorfor har han valgt å kalle seg Dylan Mondegreen? Mm-hmm. Men da burde jo radioresepsjonen vært et musikkprogram, da vi tar inn artister, snakker med de og hører på musikken deres. Men vi er ikke det, vi er fortidensvis et spøk og spenningsprogram, der vi konsentrerer oss mer om hva vi snakker om. Jeg tenker på Børge Ausland, ikke han sånn verdenskjent og heter Børge? Nei, han er ikke verdenskjent han. Nei, han er nok ikke det. Du har jo lenge ment at Morten Harket er mer kjent enn Edvard Munch. Står du fortsatt ved det? Hva sa du? Edvard? Munch. Munch heter han. Ok. Ja. Jeg mener at Morten Harket er mer kjent. Det er greit, det. Det var lov, det. Ja, vi skal møte Chris Topstad og høre hvordan det går med han. Det er lenge siden vi har hørt fra han. Dette er altså drinkmikset til Chris Topstad og hans dagens eskapader. Ja. Hei, jeg heter Chris Topstad, og jeg jobber egentlig som kjendis bartender. Du husker meg kanskje som Margarita Chris fra Radio 1s frokostshow? Eller så du meg kanskje på Godmorgen Norge på TV2 i forfjor sommer? Livet har ikke utviklet seg slik jeg hadde drømt om. Nå har jeg fått meg arbeid som oppsynsmann i Feimundsmarka, og er det noe jeg hater, så er det Guds freie natur. Apropos Gud... Han har sviktet meg og drømmene mine om å mikse friske drinker som Singapore Sling, Frozen Margarita eller Harvey Wallbanger foran kamera og lyskastere. Faen, ass. Aruba, Jamaica, ooh, I 1988 fikk regissør Roger Donaldson og manusforfatter Haywood Gould et kall fra Gud. Gjør longdrinks til alle man sier han til dem. Og det gjorde de. Sammen med Brian Brown, Elizabeth Shue, Tom Cruise, Lisa Baines, Lawrence Lickenbill, Kelly Lynch og Gina Gershon skapte de som skulle bli det 20. århundrets største filmatiske mesterverk noensinne. Et episk drama om kjærlighet, svik, løgner, utroskap og longdrinks. Faen oss. Noen ganger tror jeg Gud er en kjæring. For som Dog sier, Coughlin's Law, never tell tales about a woman. No matter how far away she is, she'll always hear you. Tilværelsen som oppsynsmann i Feimundsmarka er ensomt. Hvis Gud ville at det skulle være natur overalt, så hadde han ikke bygd byer og barer. Se på meg nå. Her sitter jeg på en stube midt i skauen og drikker Galliano-shot rett fra termosen. Da Brian Flanagan, rollefiguren til Tom Cruise altså, var på jobbintervju en gang, sa han munnrapt «I am willing to start at the bottom». Så smeller det fra intervjueren You're aiming too high. Jeg synes det er godt sagt. Jeg jobber som barnevakt for en jente for mange herrens år siden. I dag jobber hun på oppløsningen 1881, og i går ga hun meg nummeret til TV-kjendisen, musikkanmelderen og iduldømmeren Esbjørn Slittemerk, hen med det mørke skjegget på seg. Jeg skal ringe henne i morgen. Men nå skal jeg menne meg opp og se den mest rørende scenen fra Cocktail. Når Flanagan finner Coughlin livløs i kahytten ved siden av en eldgammel flaske cognac. Coughlin er død, og Flanagan blir rådløs. Faen, ass. Coughlins lå. Never show surprise. Never lose your cool, Flanagan. Hallo, du snakker med Asbjørn. Er det Asbjørn Slettemørk? Det er helt riktig. Han fra Idol-juryen? Ja, det er jo helt riktig, ja. Ja. Jeg heter Chris Topstad, har en litt spennende proposition for deg, hvis du er interessert i å høre. Ja, ja. Jeg har jobbet som kjendisbartender i mange herrens år. Jeg vet ikke om du kjenner til meg. Nei, jeg må innrømme at jeg aldri har hørt navnet ditt før. Ikke hørt navnet mitt, nei. Det jeg ringer for å høre om, er om det er mulig at jeg kan ha en liten spalte nå som Idol er i sirkuset tilbake igjen. Ja, hvor skal du ha den spalten nå? Nei, først og fremst så tenkte jeg på at det var mulig å ha det som en liten sånn relief i alle de hastige sendingene som kommer fra Idol. At du skal servere drinker og sånt på Idol? Ja, på TV. At jeg mikser for eksempel en Polynesian Breeze eller en Rasmapolitan, hvis du har smakt det. Nei, det har ikke jeg smakt. Det er ikke så avansert på drinker og sånt. Men altså, da du prøver å si til meg at du skal komme på TV til oss og mikse drinker og sånt. Ja, det var hele hovedideen. Ja, jeg vet ikke helt. Har du ringt til Jan Fredrik først, eller? Er det han jeg egentlig burde snakke med? Nei, altså, jeg tror det blir ganske vanskelig uansett, da. Ja. Jeg føler liksom at det blir litt feil fokus når vi skal sitte og være konsentrert og bedømme musikk, at folk skal servere oss drinker samtidig. Jeg skjønner det. Mm. Jeg kan prøve igjen neste år. Ja, det kan du gjøre. Det var litt innimiddels hyggelig å snakke med deg, Asbjørn. Takk, det samme. Faen, ass. Snørhovene besserviser. Det er lett når du får hele livet servert på et sølvfat, hva? Hvem bryr seg om Idol, anyway? Longdrink Idol. Det er det som hadde vært nå. I'll never let you see the way my broken heart is hurting me. I've got my pride and I know how to hide all my sorrow. Du hører på radioresepsjonen på P3. Det var Apple Day med Røyksopp her i radioresepsjonen på NRK P3. Vi går ut over hele radionettet til hele Norges land, gjør vi ikke det? Jo, det tror jeg. Jeg tror det er helt vanlig også. Det ja, jeg tror ikke det er noe spesielt for oss, for å si det sånn. Det er nok et litt annerledes nett enn for eksempel P1-nettet. Jeg har faktisk hørt rykter om at P3-nettet, ja, det er faktisk reservenettet til en gang P1. Det er ikke det nå lenger, for nå er det en egen kanal. Det vil jo altså ofte være sånn også når du kjører noen tunneller og sånn rundt omkring i Norge, så vil man få inn P1 klart og tydelig, mens P3 blir borte. Mm-hmm. Og så når man kommer ut igjen, så får man inn igjen da. Men det er fordi P3 ikke er en så viktig radiokanal som det P1 er. Nei, det er ikke viktig. Vi har aldri påstått at vi er viktig, nei. Men det, jeg synes kanskje 10 kroner mer på kringkastingsavgiften, så ville vi fått ordnet det. Mm. Og det tror jeg folk er villige til å betale for å høre radioresepsjonen blant annet. Men det betyr ikke at det er noe viktigere. De tror i hvert fall de er viktigere, for det merker du når du går i messer og sånn, og så treffer sånn P1-folk. De virker alltid utrolig viktige. De tror i hvert fall de er veldig viktige. P1-folk veldig, veldig feite, usunne, og de dør oftere av hjertesykdommer enn folk i P3. Så er sunne, tipptopp til rentefolk. Jeg har jo noe med alder å gjøre også. Ja, det har de med alder å gjøre, det er helt klart. Hva var med deg der, Steiner? Jeg tror jo... Hvis det er noen som skulle dø av hjertesvikt i... Er det en av orta her som har det litt vondere enn andre, så er det vel din. Ikke sant? Ja, det er sant det. Jeg skal ikke stikke det under en stol. Nei. Det er inntyllet i fett, mitt hjerte. Ribbefett blant annet, og Delfia-kakefett som er størknet på utsiden. Mm. Så du klemmer på det, så sprekker det opp, og redner det og drysser ned i vasken. Som stor akne. Som stor akne, ja. Stem på prikk, det. Vi skal starte en... Ja, det har også ekstrem selvironi, jeg glemte å si det. Ja, det er veldig... Ja. Det er veldig modern. Jeg er litt korpulent, stemmer det, kaller meg sexlubben. Og det er fordi jeg har en sykdom som heter selvironi. Ok, vi skal til den jamaikanske one-liner-spalten, og vi starter på denne måten. Oh yeah. Velkommen skal dere alle sammen være, og vi har innboksen vår full av sylferske onlinere som skal ut på lufta nå. Det er kanskje noen som lurer på hvorfor dette heter jamaikanske onlinerspalte og ikke bare... Ja, lurer du egentlig på det nå fortsatt? Jeg tror noen lurer på det fortsatt. Jeg har ikke gått til noen lurer på det. Kan ikke du forklare, Bjørte? Jeg har ikke peiling. Det var på en måte... Jeg lurte litt på det selv, men jeg bare slengte det ut på veien. Jeg kan godt ta det, siden jeg er programleder. Grunnen til at vi sluttet med radioresepsjons one-liner-spalte og begynte med den jamaikanske one-liner-spalten, var for å pusse opp one-liner-spalten, gjøre den freshere, mer hipp og trendy, for reggae-musikken og den jamaikanske kulturen er veldig trendy. Vi tenkte vi skulle slenge oss på den bølgen, og det er derfor da, derav navnet jamaikansk one-liner-spalte. Det er ikke noe, men trenger, altså innholdet i one-linerne trenger ikke nødvendigvis å være jamaikanske. Nei, nei, de kan være så langt fra Jamaica som bare det. Ja. De kan være fra Sibir. Hvis det er langt, det er ganske langt unna. Eller Lahore. Ja, eller Karachi. Ja. Er det noen som har lyst til å starte? Ja, det har jeg lyst til. Jeg har lyst til å begynne med en one-liner som kommer fra Halfdog. Hei, Halfdog. Hei, Halfdog. Han, eller hun, skriver som følger. Hørt om den trygdede dyslektikeren som spiste, trodde han gikk på avføring. Den var ikke jeg med på i det hele tatt. Nei, kan du prøve å tenke litt grann, og så kan du prøve å forklare det. Nei, den er svært intelligent, faktisk. Ja, faktisk. Kan jeg ta en ifra? Nei, du skulle tenke litt på den, så skulle du prøve å forklare den. Ok. Hvorfor skjønner du den ikke? Hva forklare? Jeg skjønner at han er, at vedkommende er dyslektiker, så han er litt sånn tuller med ord og bokstaver og sånn. Tuller ikke med ord? Nei, men ikke. Dyslektiker tuller ikke, det tror jeg det vil ha seg frabedt. Og at du sier, altså... Unnskyld, dyslektiker, hvis det var ikke meningen å... Herre dyslektiker, jeg beklager på det sterkeste på vegne av redaksjonen. Ja, det gjør jeg virkelig. Nei, jeg må tenke mye lenger. Det er fordi jeg blander ro, det er ikke noe mer fantastisk enn som så. Ok. Er det, Tore? Nei, jeg... Du er usikker. Ja. Men for det første så er vi ikke viktige her i P3. Vi er heller ikke så smarte. Nei, vi har aldri hatt en visjon eller et mantra om å være viktige. Det er jo bare for å understreke en gang for alle. Ja. P3, den usikre kanalen. Ja, og uviktige. Ja. Da har du lyst til å ta en, Bjørte? Ja, jeg har sagt det allerede. At jeg har kjempelyst til å ta den neste. Den kommer fra BO. Hei, BO. Hei, BO. Spiller du kort? Nei, jeg er født slik. Oh, Lord. Ragamuffin. Nå merker jeg at vi er ferdig med å skli over i litt sånn sarkastisk latter. Ironisk latter. Vi passer oss for det. Hvis ikke hadde sagt det, så er det ikke sikkert noen hadde merket at den var så sarkastisk. Jeg merker det. Ja, da får jeg også hovedpersonen i redaksjonen, altså meg, lov til å ta den også. Vær så god. Den er fra Anders Holmefjord. Hei, Anders Holmefjord. Og han skriver, har du hørt om bjørnen som gikk ut av sitt gode skinn? Nei. Den ville selge det før den ble skutt. En kapitalistisk bjørn der altså. Jeg har lyst til å ikke prøve å korrigere innsenderne, for det er ikke noe hyggelig gjort, men jeg har lyst til å si at det er lov å gjøre feil også. Ja. Vi vil ha det inn, men det er noen måter det ikke skal gjøres på. Fortell. Dette som jeg har fått inn her fra Anders Hunnes. Hei, Anders Hunnes. Er veldig enkel å lage, og derfor er den egentlig ingenting. Han skriver som følger. Jeg skal forklare det nøyere etterpå. Det er bedre å drite saft enn å safte drit. Det å safte drit, det er bare noe han har funnet på for at det skal passe inn. Det er akkurat som å si, det er bedre å slå en elg enn å elge en slå. Ja, det er jo sant. Ja, det er sant. Å elge en slå. Det var fint, Tore. Så fint er det. Ja, men hvis dette er Anders sin aller første one-liner, Anders Hunnes sin første one-liner, så stå på. Ja, fortsett. Ikke gi opp selv om du får litt kritikk. Nei. Kan jeg ta en fra Tommy Downs? Hei, Tommy Downs. Hei, Tommy Downs. Hvilken fugl setter man mest pris på om vinteren når det er mye snø? Nei, den skal vi se. Hvilken fugl? Den er hyggelig når den dukker opp da. Ja, den, nei, jeg vet ikke. Måka! Oh, Lord Ragabird! Jeg har lyst til å ta en som jeg synes er grov, men som er på rett side av streken, for å si det på den måten. Okay. Og den er fra Tom. Hei, Tom. Og den går, det er en slags blondine one-liner, og det får være lov det også. Det er jo litt morsomt da. Blondina til svømmelæreren. Og nå går jeg inn i rollen som kolon. Nå går jeg inn i rollen som blondine. Er det sant? Synker jeg virkelig hvis du tar ut fingeren? Oh lord. Der lo jeg ironisk, men jeg mente det egentlig. Ja, for ja. Den er morsom, den. Mm, den er morsom, den. Hvis du har funnet det på selv, Tom, så blir jeg veldig glad. Jeg kan ta en jeg også, som kanskje er litt på kanten. Det får bli siste denne omgang. Ja. Hva er forskjellen på sæd og majones? Er det noe som heter? Ja, dette tror jeg faktisk ikke jeg vil høre svaret på. Nei, det tror ikke jeg heller. Ja, men vet du hva forskjellen på sæd og majones er? Ja, det er mange forskjeller. Ja. Protein, blant annet 300 millioner sædceller. Sa jeg at den var fra Scania og online-verksted? Nei, det sa du ikke. Hei, Scania. Nei, nå skal jeg fortelle hva forskjellen på sæd og majones er. Ja, jeg vet det. Ja. 300 millioner sædceller, sa jeg. Ja, det er flere forskjeller enn det, skjønner du. Kom igjen, kjør på. Majones treffer ikke drøveren i 50 kilometer i timen! Dette skal bli en, altså ikke nok med at vi har fått to timers sending, men det skal bli en fryktelig lang sending hvis du skal fortsette med disse ekstremt grove overstreken one-linerne som lytterne sender inn. Jeg har ikke sagt noen stygge ord. Nei, men vi kan, du vet at jeg har kontakter i Kringkastingsrådet, og jeg kan ta en telefon, så er det rett opp med deg. Ditt. Ta en telefon. Ta en telefon. Må du ringe først? Nei, jeg må ringe fordi de sitter opptatt i møte. De vet ikke at jeg kommer. Nei, de vet ikke. Jeg tar en telefon. Rett opp med deg. Ok, dit. Ok, send oss flere one-liner, folkens. 1987, kodeord er resepsjon. Kulte, mens... folkens. Hæ? Nå bare, litt, nå bare roer oss litt. Nå vet jeg, har alle små svetteperler i pannene sine. Ja. Fordi vi har oppspilt det, og fordi det er gøy å være på radioen igjen. Jeg kan speile meg i pannene. Nå er du stille. Nå skal vi høre en sang fra Audrey Horne. Låta, ja, den heter Three Years Old. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Threshold. Threshold. Dette skulle du egentlig øvd på før du gikk i studio. Jeg er klar over det. Audrey Horne var det i hvert fall, norske orkestre, og... det er norsk, ikke sant? Ja da. Ja. Threshold heter det, og litt Dream Theater-aktivt. Mm-hmm. Det var de flinke musikerne som musikere fra 90-tallet. Ja. Audrey Horne heter bandet. Ja, Audrey Horne er jo en rollefigur fra TV-serien Twin Peaks. Ja, akkurat det, sier du det? Ja, jeg har ikke sett den før inntil nylig, derfor visste jeg ikke det jeg før nå. Det er derfor du var så ivrig at du fortalte om at du faktisk nå skjønte hvorfor det heter Audrey Horne. Ja. Ja. Hun er den fineste i Twin Peaks, er det ikke? Ja, men hun er jo veldig frekk av seg. Ja, ja, ja, men noen kan sette pris på det også. Mm. Oh, ja, ja. Mens du likte mer hun Shelley, du, Bjørte. Ja. Hun dama til Leo, konebankeren. Ja. Ja, ja, det... det var det. Ja, nei, ikke, jeg, alt, få på DVD skal... i din, der du kjøper hvem DVD. Hvem likte du i Twin Peaks da? Yes, Audrey Horne. Og du liker henne du også? Ja, ja. Okay. Det blir, kamp om henne. Det blir kamp om Audrey. Ja. Ja. Skal, bare si at vi skal få holde på i en time til, hvis Steiner ikke har tenkt å si dette. Bare si at dette er første gangen vi skal si at vi skal holde på en time til, og derfor det er så vanskelig for oss. Dette er manusbasert, det må jeg være klar for. Men vi skal også fortsette en time til. Ja, vi skal snart ha noe som heter nyheter. Ja. Før det så skal vi også ha litt musikk. Ja. Hva forestår du? Altså skal vi si at vi skal få møte din bror i neste time. Bruno. Bruno, og heter han. Ja. Og jeg gleder meg veldig til å si ja, ja, velkommen til time 2, ja, for det gjør man alltid på P3. Velkommen til time 2, nå er vi i gang med time 2. Det skal dere få høre snart. Men først, No One Knows, Queens of the Stone Age, og så nyheter hos oss. Radioresepsjonen. Foo Fighters var dette med deres nye låt Pretender i radioresepsjonen på en fredag. God fredag, får vi si. Det er en veldig fin tid vi er inne i akkurat nå. Klokka er bare noen minutter over fem, og det er den fredagsfølelsen. Den blomstrer i oss, gjør den ikke det, gutter? Jo. Jo, den gjør det. Ja. Det er den beste tiden i hele uka, det synes jeg. Glemte du å si velkommen til time 2? Nei. Ja, velkommen til time 2 av radioresepsjonen. Mm. Og dette er premiere på at jeg kan si det. Mm. Fordi vi har aldri kunnet sagt det tidligere, for vi har aldri gått i to timer før, bortsett fra da spesialsendingene på lørdager. Jeg tenker vi har aldri sittet i studio så lenge sammen. Nei. På en gang. Jeg merker at jeg begynner å bli lei av dere. Jeg er kjempelei, jeg orker ikke mer, så det. Nei, ja, det var ironi. Ja, det var det. Morsomt. Vi skal fortsette med radioresepsjonens jamaikanske one-liner-spalte om litt. Kan jeg bare få ta en? Det er lov å ta en, tror jeg. Ja, den kommer fra Ole Magnus. Hei, Ole Magnus. Hei, Ole Magnus. Hørt om melkemann som skiftet legning. Han hadde drukket for mye Biola. Biola, du. Ja, det er han som spiller på at han er bifil. Blitt. Eller biseksuel. Etter at han drakk Biola. Mm. Tror ikke det er nødvendig å forklare. Nei, det ødelegger mye. Tar mye av fjerten ut av. Tar mye av fjerten ut av det? Det synes jeg det gjør. Men send oss din one-liner. Slipp en vind, som også sier. Nå, det virker som dere har deres egen lille snakkeklubb, mens jeg prøver å lede programmet. 1987 kode resepsjon, hvis du har en one-liner til å sende til oss, da vel. rr@nrk.no. Jeg heter Steinar Sagen, og er programleder. Du heter Bjarte Perl-Tjøstheim. Ok. Og du er en slags sidekick. Ja. Mens Tore, du har en virkelig jobb. Du setter i gang låter og er en slags tekniker. Jeg er den eneste som gjør noe meningsfylt i dette programmet, egentlig. Ja. Jeg sier ikke at det er viktig. Men jeg har masse papirer og ser viktig ut. Ja, ja. Ja. Men på lunsjslippen så er jeg viktigst. For det har seg sånn at du tjener faktisk mest av oss, ironisk nok. Ja. Jeg er på andre plass, og Tore da, som er nesten helt nyansatt i NRK. På en god nummer tre, som jeg liker å si. Ja, selv om det strengt tatt ikke er sant. Nei. Neida, 1987 kode ord resepsjon, send oss one-liner. Vi skal høre en låt som du kanskje har hørt før. Det er en veldig fin låt fra norske Monté. Dette er Amazona. Radioresepsjonen. Jeg gjør bare sånn som rastafarianerne gjør, nemlig å si ja, ja, ja, oh yeah, oh lord. Du får det til å høres ut som de sier bare det, men de sier mye, mye annet spennende også. Men det er ikke, de sier kanskje mye annet, men det er ikke spesielt spennende det rastafarianerne sier, er det det? Aldri vært det, har du det? Nei, det er ikke. Nei, jeg vil korrigere deg litt, for jeg så nemlig en film en gang som het Kalle Rumper, som handlet om en gjeng jamaikanere som skulle bli gode i bob. Og det var en... Du gjorde på bobsley? Bobsley, ja. Bobsley. Det var en firer bob, tenker jeg. Ja, vel. Og de klarte det ikke noe bra, det var en slags Eddie the Eagle-faktor over det hele, men det var en svært underholdende film, anbefaler den til alle filmelskere der ute. Men det betyr ikke at de sier noe interessant for det. Nei, men de sa mye morsomt, det var en komedie. De røyker seg ned, disse rastafarianerne. Nei, røyker seg ned, røyde sitter de. Det kan ikke være bare fordi de bor i Jamaica. Puffin the Magic Dragon, oh lord! Og så presenterer de one-linere, og så spiller de denne musikken som går ganske sakte. Kalle Rumper, ternekast 5. Oi, sånn. Ja, like mye som Gudfaren fikk, Gudfaren 1 fikk i sin tid. Ja, så gjorde han det. Ja vel, Kalle Rumper og Gudfaren på samme hylle der, Tore. Det er litt spennende med at den bobsleigh-filmen, den Kalle Rumper, den er jo basert på en sann historie. Ja, det er det som er litt ekstra morsomt. Det er jo Gudfaren, var ikke det? Ikke en slags rekonstruksjon av hva som skjedde? Der, det er en slags rekonstruksjonsfilm. Der nede og der borte? Ja. Ja. Fint, vi er i gang, som alle skjønner. Og vi er i time 2. Time 2. Vi er ikke ordentlig i gang. Nei, time 2. Ja, det er vi. Velkommen til time 2. Jeg begynner, siden jeg er programleder. Det er fra Pollas One-Liner Butikk. Hei, Pollas One-Liner Butikk. Og han skriver en knakende god one-liner. Den kommer her. Jeg vet ikke hvordan jeg skal holde buret rent, men hei, kanskje Erik Torstvedt. Den synes jeg er bra, så den er kjempegod. Nå holdt du på å gå i den fellen, Tore, at du begynte å le før one-lineren faktisk var ferdig. Ja. Og det, du har kanskje lest one-lineren, ja, men lytterne har ikke hørt den før. Så vær litt forsiktig. Jeg brøt en illusion, jeg. Ja, vær litt forsiktig. Om forlats. Jeg kan katta en for å rette opp i det. Vær så god. Det er fra Ordspillmannen. Hei, Ordspillmannen. Han skriver som følger. Vet du hvorfor Alfred Hitchcock ofte gikk seg vill på filmsett? Nei. Nobody told him where to go. Vertigo! Og du skal være en filmentusiast for å være med på den, for Vertigo var da en film fra Alfred Hitchcocks mangfoldige reportoar. Det var også en sang til Bjørn Eidsvåg. Ja, Vertigo, Mayday, Mayday, tenker du på? Du kunne sagt at hvorfor gikk Bjørn Eidsvåg så alltid vill i platestudio? Jeg vet ikke. Innspillingsstudio. Hvorfor det? For I didn't know Vertigo. Ja, jeg kan ta en tillegg. Ja, men Vertigo er også en hit fra YouTube, vet du. Ja, det er det, vet du. Så det kunne ligge Bono. Det... Nei, Bono, vet du hvorfor Bono går seg bort i lydstudio? Sør-Afrika. Er det lydstudio det også? Ja, lydstudio det også. Ok. Because now it's on the Vertigo. Veldig bra. Her kommer det en one-liner fra Tore. Hei, Tore. Hei, Tore. Ikke Tore Sagen, men en annen Tore. Å, akkurat det. Kan man lage morsomme esker av... Dumpapp. Er ikke det fin? Og da spiller vi på den morsomme fuglen som ofte opptrer om vinteren, nemlig dumpappen. Rødt skjær på brystet. Yes. Hva var, det er fra Anders. Hei, Anders. Hei, Anders. Hva var favorittleken til tyskerne under 2. verdenskrig? Nei, det håper ikke er noe stygt som går over streken, Tore. Nazisten! Oh, eller Harn, som det heter her Harn, i Oslo. Unnskyld. Harn heter det i Oslo. Det er kult at det går an å spøke med sånne alvorlige ting også. Ja, det er ikke så alvorlig. Skal jeg ta en, Harn? Ja vel. Det er fra USSR. Hei. Hei, USSR. Det er også på dialekt, så jeg legger på meg en dialekt. Hvorfor kan ikke jeg selge Mississippi når den selger Washington? Den er god. Ja, den er god. Jeg synes den var morsom. Jeg tar en litt småfrekk en jeg fra Kyrre. Kult. Hei, Kyrre. It's better to fuck a miss than miss a fuck. Ja, det er sant det. Men det er mer til ettertanke igjen, ikke så morsomt. Tusen takk for ditt bidrag, Kyrre. Mm. Jeg kan ta en som kan virke litt stigmatiserende og rett og slett selvmotsigende i forhold til hva jeg sa i stad. Nå er jeg spent. Det er fra... fra brødrene Heldal. Hei, hei brødrene Heldal. Hvor mye hasj røyker kongen av Jamaica? Vi har ikke pipling. Jeg vil ikke prøve å gjette engang. Har du noe med Kingston å gjøre? Ja! Et Kingston! Et Kingston. Ja da. Ja. Jeg har jo lest innom de, altså. Så det er dumt å spørre meg så utfyllende. Ja. Er det din tur, Bjørn, eller meg? Nei, jeg tror ikke det er min tur. Bjørn og Espen. Hei. Helsing fra de. Tre griser gikk på en veg. Følger du med? Ja. Da ble det fire griser. Hvordan følger du med de grisene? Åh, også en gris. Bjørte er grisemannen. De som oppdaterer Wikipedia-siden fra i dag er Bjørte også grisemannen. Ja. Flott. Hva med... En låt? Ja. Hva med låt? Jeg tror det kan være lurt. Vi skal høre en låt som mange liker, og den heter No Cars Go, og dette er Arcade Fire. Hvor lenge skal vi holde på i dag? Til klokka 6. Helt til klokken 6, ja. Yes, da. Vi har ikke noe problem. Radioresepsjonen er programmet, og kanalen er fortsatt P3. Og hvis du sitter i en tunnel... Fuck you, for da hører du så krekker hvert. For eksempel for et snak. Nei, det var dårlig gjort. Ja. Mer online-spalte om ikke så lenge. Ha en fisefin dag. Ikke det. Du hører på radio... Radioresepsjonen på P3. Ja, hallo, det er Bjarte. Du, hva faen er det som feiler deg, din jævla kristne pikk? Å, hei, Bruno. Å, hei, Bruno. Må du alltid høre så jævla trist og sur ut? Du høres faen meg ut som du har ravet deg full av kreft. Ja vel? Ja vel? Du, hør på deg selv, da. Jeg skal si deg en ting, jeg brutter den. At jeg blir faen meg deppet bare av å snakke med deg. Ja, men så fint da. Slutt å ringe meg da, så slipper jeg å ha noe kontakt med deg i det hele tatt. Fisnes, altså. Frekker du også, Bjartespikken? Faen, altså. Jo, takk. Men hva er det du vil, Bruno? Hva jeg vil, hva jeg vil. Som du maser da, din prestefan. Bjartis? Ja? Jo, altså, nå skal du høre, Bjartis. Du må hente meg og et par kamerater utenfor DNB Nords lokaler i Fuktsgate i morgen, presis klokka 12. Og så tar du oss og svipper oss ut til Tveita, ok? Ja, men jeg er på jobb, jeg, da, så da kan jeg ikke ta bussen heller, da. Jo, vi kunne sikkert ta bussen, men vi har det litt travelt, ser du. Ok, men kan dere bare dra litt tidligere, da? Så rekker dere den avtalen på Tveita. Hvilken avtale, da? Den på Tveita. Å, du, din jævla pikk. Slutt å kverulere. Kan ikke du bare gjøre som Bruno sier nå? Og så plukker du opp Roger, Fitta og meg utenfor DNBs filial på Torshov i morgen klokka 12. Å, har jeg det litt travelt i morgen? Kan vi ta det dagen etterpå, tror du? Nei, men for Fisnes da. Her er det ikke snakk om noe dagen etter pikksnakk. Det er i morgen klokka 12 sharp. Er du egentlig klar over hvor mye planlegging som ligger bak denne jobben? Hva slags jobb da? Nå skal du bare passe kjeften din, du altså. Ellers så river jeg den vestlige kristne ræva di i 1000 biter. Hva er det nå? Hva er det jeg har sagt? Vil du at jeg skal snakke med Fitta? Du, for han knuser kneskålene dine så fort han får gå fra meg, altså. Du tror du er så forbanna, smart og sprade rundt der oppe i det der sosialisthølet på Marienlyst. Lesber og homse dere hele gjengen, jeg vet det. Du, jeg legger på, Bruno. Og ikke ring meg igjen. Ikke legg på, brutten! Ikke legg på! Du legger ikke på pikken! Jo, det gjør jeg. Ha det! Ja, legger du på, så dreper jeg! Radioresepsjonen. Radioresepsjonens jamaikanske one-liner-spalte. Det stemmer. Vi er i gang igjen med radioresepsjons sjamaikanske online-spalte, og før det så hørte du My Chemical Romance, og låta heter Teenagers. Og forhåpentligvis så er det både teenagers og ikke teenagers som hører på dette programmet. Det hadde vært koselig. Det, jeg merker at det er ganske... Nå er vi inne i... Nå har vi holdt på i halvannen time. Det er ganske slitsomt. Ja. Jeg kjenner meg litt kjørt, jeg, rett og slett. Neste gang så tror jeg vi alle skal stille i joggedress og pannebånd og svettebånd. Både pannebånd og svettebånd. Ja, svettebånd er sånn du har på lankene, vet du, rundt armledene. Men det er vel til å tørke pannen hvor du da allerede har svettebånd? Ja, men svettebånd kan du tørke hvor som helst. Hvis, okay. hvis du blir svettet hvor som helst, så kan du tørke deg hvor som helst med dette. Jeg har hørt at hvis man svetter veldig mye i panna, så kan det være lurt å smøre inn øynbrynene med vaselin, for da vil vannet renne ut mot siden og ned langs kjevepartiet. Nei, pokker, er det derfor de gjør det? Du bygger en slags artificial takrenne? Det er en slags artificial takrenne, AT, som det egentlig heter. Husker du vi var på Øyafestivalen i sommertore? Ja, så det er ikke så lenge siden det. Nei, det er ikke så lenge siden. Jeg var så full jeg at jeg husker ikke. Ja, men jeg og Tore som opplevde det sammen. Oh, okay. Du var også der på Øyafestivalen, Bjørte. Kjempebra at du var der, at du stilte opp. Men i hvert fall så vi en jente, en ganske pen jente. Så, og det eneste hun hadde med seg, hadde ikke mobiltelefon eller veske eller noe. Det eneste hun holdt i var en sånn stor vaselinboks. Og så smilte hun opp på konsert og holdt den og fikk litt med vaselinboksen. Ja, hvis du hører på, så er det hyggelig hvis du kan sende inn hvorfor du bare hadde med deg vaselinboks på Øyafestivalen. Og utelukkende vaselinboks. Ja. Kanskje hun hadde mobiltelefonen sånn oppi på vaselinboksen? Ja, kanskje det. Eller bare brukte det som pilleskrin? Ja, det kan vel hende. Narkotikaskrin, kanskje? Altså, politimann... Finns det en narkotikaskrin? Politimann ville aldri sjekke opp vaselinboksen. Nei, det er sant. Det er rørelse. Ja, ja, vi skal ta noen vanlendere som dere har sendt inn til 1987, kodoresepsjon. Fortsett gjerne med det. Det gjør ikke noe å bygge seg opp en liten arkiv med vanlendere for oss her i radioresepsjonen. Kan jeg ta inn? Ja, ja. Her kommer en one-liner fra Spermansen. Hei, Spermansen. God gamle Spermansen. Hei, sånn. Det lover jo bra da, for innholdet. Det var litt morsomt. Ja, det er morsomt det. Ja. Navn. Hvorfor kan ikke jeg kalle meg ølhund når Mia hundvin? Ja, det er vinhund da, burde du egentlig gjøre det nesten, men jeg skjønner jo det. Ja. Jeg kan godt ta en selv. Det er en sakjæringavits. Så kjæringavits, ja, det liker vi godt. Det er vanlig det også. Ja, der er altså utsagnet til kjæringa, kommer i anførselstegn, og så forteller man noe om hva kjæringa gjorde etterpå. Er det ikke før? Er det ikke sa kjæringa? Sa brura, det. Ja, det kommer sa brura til slutt. Brura og kjæringa er ikke samme, skjønner du? Nei. Her kommer den. Nå er vi klar. Her blir andre boller, sa kjæringa, og hun dreit på kakefatet. Den er fin. Ja, og litt ekkel, synes ja, jeg. Ja, det er litt ekkelt. Fordi kvinner gjør jo ikke bommelom. Nei, men når det er kjæring, så blir det liksom litt bedre. Ja, kjæring er liksom ikke det samme som kvinne. Det er sant, det. Kjæringen, vet du, er jo egentlig en hyllest til kvinnen, for det kommer av ordet kjær, at det er noe man har kjært. Mm. Så egentlig er kjæring et hyggeligere ord å bruke om kvinne enn det kvinne er. Ja, i Nord-Norge så sier man kjæringa, det er jo kjæringa mi. Ja, ikke sant? Og da, det er ikke noe, ingen som reagerer på det. Jeg husker første gang jeg oppdaget dette, nå var det ja, kjæringa mi kommer til henne, så nå må jeg ikke si, kjæringa, hun er jo kona di. Så sa jeg, så forklarte han den historien da, ja. Som du fortalte. Mm. Samme historie som meg, det. Ja, akkurat. Så rart. Steinar? Skal vi se. Jeg har en. Kommandokalle. Hei, Sand. Har sendt den. Hei. Hei, kommandokalle. Hei, kommandokalle. Sånn, ja. De kaller det PMS fordi kugalskap allerede var tatt. Det minnte meg på en liten ting. Det er altså denne vitsen og forrige vits. Det minner meg litt på at det er... fortsinnsvis herrer og gutter og menn som sender one-man til radioresepsjonen og som man sier i jobbsøknader eller i jobbannonser vi oppfordrer kvinner til å sende inn. Det gjør vi. Rett og slett. Det er ikke noe kvotering eller noe, men du oppfordrer. Ja, 987 kodeord her. Jeg har lyst til å ta en one-liner. Jeg kunne tenkt meg å ta den imellom. Gørte skal få ta den. Han kan få lov til å ta den? Nei. Å nei, unnskyld. Denne kan godt være sendt inn av en kvinne eller en kjæring. Men det står ingenting om det igjen, på skjermen. Igjen, hva ble snømann da han ikke fikk be ut snødammen? Snøleise er våt. Snøleise. Snøskuffet. Snøskuffet! Jeg tror det skal være snøskuffa. Nei, det tror jeg ikke. Nei, det har ikke denne damen skrevet. Nei, greit. Hva er det de sier, det er bedre med litt støv på hyllene enn et rent helvete? Det er bare godt sagt igjen. Ja, det er godt sagt, ja. Godt sagt, det. Kunne hatt en egen godt sagt spalte. Neger. Så en egen? Nei, en egen godt sagt spalte. Vi kan godt ha en egen godt sagt spalte også. Kanskje det? En egen godt sagt spalte. Ja, nå skal jeg helst ikke si neger nå. I have a dream. Godt sagt. Det er nege godt sagt. Unnskyld. Nå. Det er pausering dette her. Det er pausering. Og vi følger bare manus. Så vi skal snakke med vår tekstforfatter Alfonso Musso. Etterpå så sier vi at nå heter det ikke nege lenger, det heter farget, eller av opprinnelse fra Afrika. Vet du, vi må gå gjennom rutinene våre, sånn kan det ikke være. Vi vil ikke ha det sånn. Nei. Ed, går vi videre, vi prøver å dekke det over. Ja, ja. Jeg har hørt om gutten som ikke fikk spille gitar fordi faren var streng. Jeg har også en såpass gammel en, for det er en gammel slager. Hvorfor kan ikke jeg brenne når Willy Brandt? Ja, den er litt for gammel, synes jeg da. Jeg mener, mange vet kanskje ikke hvem Willy Brandt er. Hva? Han var tysk. Han er død. Ja, han død, og han var tysk utenriksminister blant annet. Mm. Han var vel også ledig, altså slags statsoverhode i Tyskland? Forbundskansler. Ja, vel. Noe sånt. Ja, han jeg tror bare det var kansler, ikke forbunds. Oi, okay. Jeg tror vi må gå gjennom rutinene våre. Jeg kan ta en gammel klassiker, jeg jo. Ja, det er fra Eivind. Hei, Eivind. Han skriver, det er menneskelig å feile, sa den pedofile mannen og hjalp den rævpurtet vergen på beina. Steina, nå begynte du å le. Beklager. Ja, du begynte å le. Den er fin, da. Apropos å gå gjennom rutiner her. Nå, dette skulle ikke på lufta i deg, da. Jo, den synes jeg var god. Du synes jeg var god? Ja, jeg synes jeg var satire. Vi gjemmer oss bak satire. Man tar en liten ting, og så gjør man det stort. Ikke sant? Det er akkurat som du gjorde det der, Tore. Eller denne. Ja, ja. Hvis det var satire, så er det greit. Da merker jeg merker at hjertet mitt dunker dobbelt så fort. Så det betyr at jeg dør, altså jeg brenner ut tiden min ved å ha disse radioprogrammene. Dunker det eller banker det? Det dunker. Er det noen som har tatt den kannibalvitsen? Nei. Jeg kan ta den, ja. Ok. Kom fra Hans. Ta den, Børte. Nei, ta den du, Steina. Vær så god, Børte. Nei, vet du hva, Steina, den skal du ta. Nei, jeg skal ikke ta den, jeg skal ta en annen. Okay. Du tar den. Jeg tar en annen, ja. Ok. Oi, sånn. Konflikt. Ja, jeg tar den, jeg. Kjør på. Hørt om kannibalen som dro til byen for å kjøpe seg bukser og bergenser? Den er god, den. Ja, den er god. Den er god. Hvis dette hadde vært en konkurranse, så tror jeg den hadde vunnet i dag. Ja. Hvis det hadde vært konkurranse hvem av oss som skulle dø først, så tror jeg Tore hadde vunnet i dag. Faktisk. Jeg har problemer med hosting. Hvorfor kan ikke jeg grine når Kama Sutra? Veldig god. Det tror jeg blir siste one-liner i radioresepsjons sjamaikanske one-liner-spalte i dag. Mm-hmm. Takk for ditt bidrag, kjære P3-lytter, og takk for at du tok deg tid og til å lytte på one-lineren som du kanskje fikk på lufta. Tusen takk. Jeg vil bare si at du kan fremdeles sende inn one-linere til oss. Vi kan bruke den for eksempel fredag om en uke. Ja, for eksempel. Slusene er åpne, de. Slusene er åpne, alltid. 1987 kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Da er det vel gode gamle, åtte å si. Den meget feminine Mika, som skal synge om sitt forbilde, nemlig Grace Kelly. Du hører på radioresepsjonen på P3. Det var Mika og hans Grace Kelly her i radioresepsjonen på NRK P3. Og hvis du måtte velge mellom å ligge mellom Mika og Morten Harket, hvem ville du ligget med? Jeg ville ligget med Mika fordi han er yngre, og jeg liker yngre gutter. Bjørte, du har også et svar til dette. Jeg har sluttet å tenke. Jeg tror det må bli Mika på meg også. Jeg tror jeg har tatt Morten Harket, ja. Fordi han er mer kjent enn Edvard Munch, blant annet. Han er verdens mest kjente nordmann, ifølge meg. Det har jeg ment lenge, og jeg mener det fortsatt. Og ingen, altså det er greit at Munch han har vært lengre verdenskjent, men Morten Harket er mer verdenskjent. Ja, han blir i hvert fall bråere verdenskjent. Mm. Veldig brå verdenskjent. Ja, og det er kulere å skryte på byen. For meg, da, hvis jeg tar meg et glass, for eksempel, her i Oslo, og så kommer jeg så, hvem har du legget med den siste? Jeg har ligget med Morten Harket. Ikke døgnflue av Mika. Ja, for meg så ville nettopp det med døgnflue vært argumentet mitt, fordi at jeg skulle ha drukket ganske mange glass med både det ene og det andre før jeg skulle ha kommet frem med det at jeg hadde ligget med Mika. Ja. Så jeg bare tenker sånn, Mika, hvem er det? Ja, nei, ingenting. Og det kan til og med... Jeg har ikke ligget med han engang. I beste fall kan det jo til og med bli da forvekslet med at det faktisk er en jente. Ja. Mika, husker ikke, jeg har aldri hørt om den artisten. Mm. Sikkert det er jenta han har ligget med det da. Ja, ja. Tenker, ung, hvor... flott jente. Han er jo flott, Mika. Det er ikke det. Jo, nei, da. Men hvem vil du, altså hvis du skulle ligget med, hvis Edvard Munch hadde levet i dag? Det er Munch. Munch hadde levet i dag. Thelonious Munch er det. Edvard Munch hadde levet i dag. Hvem ville du ligget med av han og Morten Harket? Den er litt verre. Hvor gammel er Munch nå? Eller hvor gammel er han? La oss si hvor gammel var han døde, vet ikke, kanskje 70. Åja, så han er 70? La oss si han er 70 da. Ja, da ble jeg ligget Morten Harket, for jeg liker yngre gutter. Så han blir en ungpål da, han i forhold til Munch da. Gjør det da. Ja. Ja, dette er grunnen til at vi gjør dette nå. Ja, dette hvem, lille dilemma. Du ville fremdeles ligget med Morten Harket. Morten Harket, all the way all to the top, way, ja. Yes. Mm. To the bitter end. Men grunnen til at vi tar opp dette nå, er at vi på søndag skal starte en ny spalte, som vi foreløpig, en arbeidstittel, er Dilemmas. Der vi gjerne vil at dere lyttere skal sende inn Dilemmas til oss her i radioresepsjonen. Nå var du smart, Steinar. Ja, nå var du veldig, veldig smart. Du startet noe som bare rett og slett var en liten reklame for noe som kom på søndag. En teaser, som vi kaller det her i radio. Ja. Dilemmas altså på søndag, og send inn dine Dilemmas til 1987 kodord er resepsjon allerede nå. Så vi har en liten bunke å ta av når vi har sendingen vår på søndag. Kan bare legge til at det trenger ikke å være bare sånn dilemma. Vil du ligge med den eller den? Nei, det er veldig viktig. Vil du ligge med den eller den? Det kan eller vil du ligge med den eller den? For det er nå, egentlig ikke et dilemma. Altså, jeg mener, du kunne gjort det hvis det var bare et en times show vi hadde. Du, vi skal holde på i to timer. Du går på anabole steroider i tillegg til å gå i disse pumpeboleklærne dine, ikke sant? Ja. Fordi du prøver å ta over sendingen. Du snakker rundt meg kontinuerlig, selv om du vet at du bare er en sidekick. Ja, og i tillegg så gjør du sånn der røyke harsbevegelse inntil munnen med sånn liten sånn harsj-sigarett. Få se på penisen din, hvor liten er den? Få se på penisen din? Nå? Vi kan ta det etterpå, men regnmatten er rimelig mikroskopisk nå, ja. Etter alle de steroidene du har proppet kroppen din full av. Ja. Ja, vel, kan ikke si noe mot det. Nei. Du har lyget. På søndag så går sendingen vår også fra 16 til 18, og det gjør den også i morgen, og i morgen har vi en spalte som du kanskje kjenner fra før, nemlig radioresepsjons postkasse. Postkasse. Og den går kort og godt ut på at man kan sende inn spørsmål til oss her i studio, og så svarer vi på det. Mm. Og hva slags temaer? Er det noen spesielle temaer det er viktig å holde seg innenfor da? Jeg er jo veldig glad i burleske ting og nakenhet. Mm. Unge popstjerner. Man sitter naken i et martiniglass-aktig, er det du tenker på? Med skinnklær? Nå tenker du på burlesk? Ja, nå henspiller på burlesk. Sånne ting kan jeg godt svare på. Hva er det å lure på? La meg snakke ferdig! Goddammit! Slapp av litt grann! Det er ikke sunt for dere å ha så mye sendetid. Nei, jeg merker det. Altså, det jeg prøver å si er at man kan sende spørsmål om hva som helst, men kanskje disse temaene er noe som ligger i mitt hjerte litt nærmere enn andre, da. Burleske. Burleske tingene. Og Tore, du har også noen temaer som du brenner for? Ja, det er matproduksjon i Norge. Mm. Og ja, det er egentlig det. Matproduksjon i Norge. Kan jeg bare få si at... Hva er ditt tema? Nå må vi spørre deg også, vet du. For det meste så er det nyheter verden rundt. For det meste? Det er jo alt. Ja, det er, ja. Nyheter verden rundt. Ok, vi kan svare på ting. Temaen er burlesk, norsk matproduksjon og nyheter verden rundt. Ja. Primært. Det er det dårligste tema. Men still oss spørsmål om andre ting også. Men det som ikke må skje her, du må få... All del ikke sende et dilemma til postkassen. Nei. Jeg skal klare å sortere det. Dette skal gå fint. Lørdagsbunken, søndagsbunken, fredagsbunken. Dette går fint. Men uansett så kan man også nå oss på e-post da, rrkrøllalfa.nrk.no. I tillegg så kan jeg informere, det blir veldig mye informasjon. Ja, men det er viktig, det er det radio er til for. Vær så god, du kan informere om podcasttjenestene, Tore. Det er mulig også å laste ned dette programmet på podcast. Det betyr at du kan høre på det når som helst på din egen MP3-spiller. Måten du gjør det på er å klikke deg inn i iTunes hvis du har den programvaren. Der kan du finne det på podcastlisten. Radioresepsjonen er navnet. Ellers kan du gå inn på nrk.no/podcast, kan skrive med K eller C, det spiller ingen rolle. Og der kan du også laste ned en slags RSS-fil som også kan legges inn på din MP3-spiller. Vet du hva? Han er et geni. Ja. Han er veldig flink med ord. Ja, men dette var ren opplesning. Det er jo manusbasert. Det er jo alt. Det er ikke noe forskjell dette her fra noe annet. All right, vi er nok pratt for denne gang. Vi skal høre en låt fra Caddy, eller Thomas Dahl, som i hvert fall skriver teksten. Dette er Long Way Home i radioresepsjonen da, på P3. Radioresepsjonen. Det var Amy Winehouse det med My father was meant to go to rehab and I said no i radioresepsjonen her på NRK P3. Er ikke den heter? Jo. Hva da? Kanalen? Nei, låten heter My father was meant to go to rehab. Det stemmer, det heter ikke den, det heter bare rehab, men det er det hun synger. Ja, og nå er rehab, det synes alle er ironisk og gøy. Synes i hvert fall jeg. Ja. Vi skal avslutte vår sending for i dag. Kan informere om at etter oss klokken 18 så kommer det som heter P3 fredag, heter det, og det skal være fra klokken er 18 til 21. Og etter det så er det vel rett og slett National Rap Show, vårt vennskapsprogram med Hercules og Tommy. Mm. Vi delte jo studio med de tidligere. Det var ikke det lureste vi har gjort. Nei. Også, fordi roter og drikker og, har seg i studio og lager mye rot. Men nå har vi separate studioer, og det fungerer veldig bra. Vi snakket med HMS-tjenesten, og de sa det er ikke lurt at Radioresepsjonen og National Rap Show deler studio av mange årsaker. Men da vi snakket med HMS-tjenesten, så ba de oss også om å ta på oss noen vernebriller. Og hvorfor det? Fordi at de var rett og slett redde for at tre av NRKs ansatte skulle bli blinde i løpet av Radioresepsjonens sendinger ja. Under seansen der vi skyter hverandre med en softgun. Ja, så vi tok turen til Sverige, vi gutta i resepsjonen, og kjøpte vernebriller for tilbruk under softgun-avfyring. Mm. Og alle vet jo hva som skal skje nå. Det er nemlig at en i redaksjonen skal bli skutt. Bare skyte inn at det var viktig for oss å støtte svensk næringsliv når vi skulle kjøpe disse vernebriller og ikke norske vernebriller. Ja, det er veldig viktig, for jeg aner ikke hvor jeg skal kjøpe softgun-briller i Norge, men i Sverige så vet jeg med butikk. De lager jo biler, da klarer de sikkert å lage vernebriller også. Jeg merker at de dogger veldig på meg, fordi jeg er så varm i toppen. Ser du at du dogger? Men hvem skal bli skutt? Send oss en melding 1987 koderesepsjon, Steinar, Tore eller Bjørte, nå med en eneste gang. Og det er noen som har vært der allerede, og det er Tore. Nei, det er ikke. Det er deg. Kan jeg få skyte? Ja, det ble meg. Vi har altså en MP5-replika, softgun, maskindrevet, eller altså batteridrevet. Family eller sing? Family skal vi kun gjøre når det er veldig spesielle omstendigheter. For eksempel julaften og sånne ting. Han funker ikke. Din hod, er du dum? Hva er det som skjer? Du må ta sikringen! Ok, sånn ja, ok. Det så rolig vondt ut. Å, dævener, sleike meg. Vi er tilbake igjen i morgen altså. Fra 16 til 18 i morgen og på søndag. Dette er jo helgeglede, som det heter. Vi takker for oss. Ha det, Tore. Ha det bra, Steiner. Ha det bra, Bjørte. Ha det. Ha det bra, alle sammen. Ha det bra, alle sammen. Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.